الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون آج چونکہ میں نے موضوع کا تتبع نہیں کیا ہے لہذا کچھ بکھرے ہوئے خیالات آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ جاثیہ کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. ترجمہ یہ ہے، یہ ہماری کتاب ہے، ھذا کتابنا، اس سے آپ کہیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ قول مسلمانوں کا ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، یہ اللہ کا قول ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ ہماری کتاب ہے، ورنہ یہ کتاب تو پوری دنیا انسانیت کے لیے ہے، یہ صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے. یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، اور یہ ہدایت دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ قرآن جو رمضان میں نازل کیا گیا یہ ہدایت ہے دنیا کے تمام لوگوں کے لیے. تو یہ قرآن ہدایت ہے اور ہدایت دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، تو یہ کتاب مسلمانوں ہی کی کہاں ہوئی؟ یہ کتاب تو سب کے لیے ہے، لہذا یہ قول اللہ کا ہے. کہیں غلط فہمی سے یہ نہ سمجھ لیا جائے کہ یہ مسلمانوں کا قول ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ اللہ کا قول ہے، ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے. اور اس کے بعد کتاب کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، ینطق علیکم بالحق، یہ تم سے حقائق بیان کرتی ہے، یہ کتاب تم سے حقائق بیان کرتی ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جتنی بھی باتیں کہی گئی ہیں ساری باتیں حقیقت ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ حقیقت کا جو ضد ہوتا ہے، حقیقت کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ فسانہ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے یہ فسانہ ہے، حقیقت کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک مستحکم بنیاد ہوتی ہے، فسانے کی کوئی مستحکم بنیاد نہیں ہوتی، وہ ایک خیالی چیز ہوتی ہے، فرضی چیز ہوتی ہے، خیال اس کو گڑھ لیتا ہے، وضع کر لیتا ہے، لیکن حقیقت ایک ثابت شدہ شے کو کہتے ہیں، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ لہذا میں حق کی تعریف کیا کرتا ہوں، مانو یا نہ مانو بات وہی ہے، یہ ہے حق کی تعریف۔ تو قرآن از اول تا آخر حقیقت سے بحث کرتا ہے، یعنی اس میں کوئی بات فسانہ نہیں ہے، افسانوی نہیں ہے، اور یہ بات کہہ کر کے مسلمانوں کی تلقین کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے، انہیں یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ بات ذہن نشین کرائی جا رہی ہے کہ جب یہ کتاب حقیقت ہے تو تم بھی حقیقت پسند بنو، واقعیت پسند بنو۔ اور جو آدمی واقعیت پسند ہوتا ہے، حقیقت پسند ہوتا ہے، وہ کبھی کہانیوں پر انحصار نہیں کرتا، افسانوں کے اوپر انحصار نہیں کرتا۔ کہانیاں تو غیروں کے پاس بھی موجود ہیں، اب تم بھی اگر کہانیاں بیان کرنے لگو گے تو تم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ 7 جون کے جلسے کے اندر جو مومن پورا بٹی علاوہ میں ہوا، مولوی صاحب نے بیان فرمایا کہ میاں بیوی دو حج کے لیے گئے، حجر اسود کو بوسا دینے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو حجر اسود سے مس کیا تو میاں بیوی دونوں کا ہاتھ حجر اسود سے چپک گیا۔ لاکھ کوششیں کر رہے ہیں مگر حجر اسود سے دونوں کے ہاتھ چھوٹ نہیں رہے ہیں، پریشان ہیں۔ اتفاق سے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا گزر وہاں ہوا، انہوں نے ان دونوں کی یہ حالت دیکھی، ماجرا دریافت فرمایا، بتایا یہ گیا کہ یہ میاں بیوی حج کے لیے آئے تھے، حجر اسود کو جیسے ہی انہوں نے مس کیا دونوں کے ہاتھ حجر اسود سے چپک گئے، اور ہزار کوشش کرنے کے بعد حجر اسود سے ہاتھ دونوں کے چھوٹ نہیں رہے۔ حضرت نے حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اے حجر اسود، تو جانتا نہیں میں آل رسول ہوں، تجھے حکم دیتا ہوں کہ ان میاں بیوی کا ہاتھ چھوڑ دے۔ آرڈر دینا تھا کہ پتھر نے فوراً میاں بیوی دونوں کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اس واقعے کی سند کہاں ہے، یہ واقعہ کب کا ہے، وہ میاں بیوی کون لوگ تھے، ان کے اسما کیا ہیں؟ تقریروں کے اندر یہ کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے میں سرتاپا حقیقت ہوں، اور جب میں سرتاپا حقیقت ہوں تو میرے ماننے والوں کو چاہیے کہ وہ حقیقت پسند بنے, واقعیت پسند بنے. کہانیاں بیان کرتے نہ پھریں. دوسرے صاحب وقار اشرفی صاحب نے ایک عجیب بات بتائی, کہا کہ اسکول اور خانقاہ کے درمیان فرق ہوتا ہے, اور اسکول اور خانقاہ کے درمیان فرق کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا کہ اسکولوں کے اندر, مدرسوں کے اندر پڑھایا جاتا ہے, اور خانقاہوں کے اندر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی جاتی ہے. بتائیے اس بات کی کوئی بنیاد ہے؟ اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, خانقاہوں میں ذات مصطفیٰ دکھائی جاتی ہے. الفاظ تو ہیں لیکن الفاظ کے پیچھے کتنی واقعیت ہے, ایک حقیقت پسند اور واقعیت پسند. اور شریعت مطہرہ کے اوپر جس کی گہری نگاہ ہے وہ یہ کہے گا صرف لفظوں کی بازیگری ہے, اس لفظوں کی بازیگری کے پیچھے حقیقت نام کو بھی نہیں ہے. اسکولوں میں کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, خانقاہوں میں ذات مصطفیٰ دکھائی جاتی ہے. کیا مطلب ہے ذرا واضح طور پر مجھے بتایا جائے. ذات مصطفیٰ دکھائی جاتی ہے کیا مطلب ہے؟ کہانیاں تو غیروں کے پاس بھی ہیں. جب باڑ سے لکشمن مرشد ہو گئے تو ان سے ان کے بھائی سے یہ کہا گیا کہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک بوٹی ہوتی ہے جس کا نام سنجیونی بوٹی ہے, صبح تک اگر آ جائے تو ان کو افاقہ ہو سکتا ہے ورنہ یہ مر جائیں گے. اب اس مارکے کو سر کرنے کے لیے ہنومان تیار ہوتے ہیں, اب ہمالیہ پہنچتے ہیں, اب ان کو سنجیونی بوٹی کیا ہے علم نہیں ہوتا ہے, لہذا وہ پورا پہاڑ لے کر کے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. کہانی کہانیاں تو دیگر لوگوں کے پاس بھی ہیں. اب تم بھی اگر کہانیاں بیان کرتے پھرو گے تو تم میں اور ان میں فرق کیا رہے گا؟ قرآن کہتا ہے میں سرتاپا حقیقت ہوں, لہذا میں تمہیں تلقین کرتا ہوں کہ تم واقعیت پسند بنو, حقیقت پسند بنو. کہانیوں کے اوپر تمہارے کسی موقف کی بنیاد نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ کہانیاں کسی مستحکم بنیاد کے اوپر نہیں کھڑی ہوتی. تو ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق, اللہ فرماتا ہے یہ ہماری کتاب ہے. کیسی؟ ینطق علیکم بالحق, جو تم سے حقیقت بولتی ہے. یہاں یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بیان کرتی ہے, بلکہ نطق معنی ہوتے ہیں آدمی کے بول کو. کوئی آدمی بول رہا ہے تو کہے گا رجل ینطق, ایک آدمی بول رہا ہے. کسی آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بول رہا ہے تو کہتے ذلک رجل ینطق, وہ آدمی بول رہا ہے. تو قرآن بولتا ہے, حق بولتا ہے, اس لیے کہ سرتاپا حق ہے. اللہ نے دوسری جگہ سورہ محمد کے اندر, اللہ نے اس سورہ کریمہ کا نام ہی اپنے پیارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر رکھا ہے. اندازہ لگائیے کہ اللہ کو اپنے رسول سے کتنی محبت ہے, نام ہی رکھ دیا سورہ کا سورہ محمد, اور اس کا آہنگ, اس کا انداز, اللہ اکبر. پڑھتے چلے جائیے تو طبیعت کے اوپر وجد سا طاری ہو جاتا ہے, وجدان پھڑک اٹھتا ہے. اس سورہ کریمہ کا آہنگ ایسا ہے, انداز بیان ایسا ہے. سورہ کریمہ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے, اسٹارٹنگ اس طرح, الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم, پہلی آیت. دوسری, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم, والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال انہوں نے کیے اور اس چیز پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا بما نزل علی محمد وهو الحق جو کچھ نازل ہوا آپ پر ساری کی ساری چیزیں حق. یہ آیت کریمہ بھی ہم کو تلقین کرتی ہے کہ ہم حقیقت پسند بنے واقعیت پسند بنے. اللہ ایک جگہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. جو کچھ کائنات میں ہے, جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے, زمین اور آسمانوں کے مجموعے ہی کا نام تو کائنات ہے, نہ اس کے باہر اور کیا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں اور زمینوں میں ہے وہ سب اللہ کی ملکیت میں ہے. ساری چیزوں کا مالک خالق اللہ ہی ہے. آگے بڑی عجیب بات بیان فرمائی گئی لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا. یہ دنیا جو بنائی گئی ہے, یہ کائنات جو بنائی گئی ہے, اس کے برپا کیے جانے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد پر روشنی ڈالی جا رہی ہے لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا تاکہ برے اعمال کرنے والوں کو برا بدلہ دیا جائے. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى اور نیک اعمال کرنے والوں کو, اچھے اعمال کرنے والوں کو اچھا بدلہ دیا جائے. یہ آیت کریمہ کیا بول رہی ہے؟ آیت کریمہ یہ کہہ رہی ہے کہ حقیقت پسند بنو, شیخ چلی کے خواب میں نہ رہو. یہ دنیا دارالعمل ہے, جیسا عمل کرو گے ویسی جزا اور سزا تمہیں ملے گی, یہاں بھی ملے گی اور آخرت میں اس کی جزا اور سزا تو ہے ہی. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کہہ دینے کے بعد لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى کہنے کا مقصد یہی ہے کہ تم واقعیت پسند بنو, حقیقت پسند بنو, شیخ چلی کی دنیا میں نہ رہو. یہ دنیا دارالعمل ہے, عمل کرو, جیسا عمل کرو گے ویسا تمہیں پھل ملے گا, برا عمل کرو گے سزا ملے گی اور اچھا عمل کرو گے تو تمہیں اچھا بدلہ دیا جائے گا. اے اللہ ہم تیرے ہیں, اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما. نکل رہے ہیں جناب علی لوگوں کو سمجھانے, دنیا کو توحید کا درس سکھانے, اللہ ہم تیرے ہیں, اللہ ہم تیرے ہیں. دعاؤں کا مطلب بھی غلط لے لیا گیا ہے. دعا کسے کہتے ہیں؟ دعا کا مطلب یہ ہے آپ بامبے جا رہے ہیں, آپ نے گاڑی پکڑ لی بامبے کی, اس کے بعد آپ دعا کر رہے ہیں اللہ راستے پر قدم رکھ دیا ہے اب منزل پر تو پہنچا دے. دعا یہاں ہوتی ہے, آپ نے قدم رکھا ہی نہیں گاڑی, اللہ مجھے منزل پر پہنچا دے, یہ دعا کا مطلب نہیں ہے. لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, لمبی لمبی دعائیں, اے اللہ ہم تیرے. کون بول رہا ہے تیرے؟ تم کہہ رہے ہو ہم تیرے ہیں, اللہ نہیں کہہ رہا ہم تیرے, تم ہمارے ہو. مان نہ مان میں تیرا مہمان, اللہ ہم تیرے ہیں. بات کی جاگیر ہے, ہم تیرے ہیں. اللہ نے کہا کہا کہا کہ تم ہمارے ہو. نہیں, اچھا عمل کرو گے تب تم ہمارے ہو, برا عمل کرو گے تم ہمارے نہیں ہو, تم کو سزا ملے گی. تو دعا کا مطلب بھی غلط سمجھ لیا گیا ہے. راستے پر قدم ہے ہی نہیں اور دعائیں مانگی جا رہی ہیں اللہ ہم تیرے ہیں. آج مسلمان اپنی حالت پر غور کریں تو اب کیا کسی مسلمان کے بارے میں انگلی اٹھا کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آدمی حقیقت پسند ہے, واقعیت پسند ہے, بدعمل ہے؟ بدعملی کے بعد بھی شور و غوغا کر رہا ہے. اللہ نے شور و غوغا کرنے کے لیے نہیں کہا ہے, عمل کرنے کے لیے کہا ہے. شکوے شکایتیں ہم مارے جا رہے ہیں, ہم کاٹے جا رہے ہیں, ہمیں یہ تکلیف پہنچ رہی ہے, ہمیں وہ تکلیف. شکوے اور شکایتیں کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے آپ کو, حقیقت پسند بننے کے لیے کہا گیا ہے, اچھے اعمال کرنے کے لیے کہا گیا ہے. دنیا برپا اس لیے کی گئی ہے تاکہ تم اچھے اعمال کرو, اچھی جزا تمہیں دی جائے گی. برے اعمال کرو گے سزا ملنی. برے اعمال کرنے کے بعد بھی یہ امید لگائے بیٹھے ہو کہ ہمیں اچھا بدلہ دیا جائے گا, ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا. شیخ چلی کا خواب ہے اور غیر حقیقت پسندی والی بات ہے. بو بیج ببول کا تو آم کہاں سے کھائے؟ جیسا بیج بو گے ویسا تمہیں پھل ملے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم ببول کا بیج ڈالو اور تمہیں آم ملے, آم کا بیج ڈالو تو تمہیں آم ملے گا. کہتے ہم تعداد میں کم ہیں, میجورٹی اور مائنورٹی, اس کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی غیر حقیقت پسندی ہے, غیر واقعیت پسندی ہے. اللہ فرماتا ہے کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرۃ باذن اللہ. باذن اللہ کی قید قابل غور ہے. بہت سی مائنورٹیز کو فئت قلیلہ, تھوڑے لوگوں کو, مختصر جماعت کو, مائنورٹیز کو غلبہ دے دیا گیا ہے میجورٹیز پر بإذن اللہ, اللہ کے حکم سے. معاملہ پھر وہی آ گیا, تم اللہ کے ہو جاؤ, اللہ کے ہو جاؤ. ایک آیت کے اندر کہا گیا کہ اللہ کے آدمی بن جاؤ. مولوی نے جانتے ہیں اس آیت کا حلیہ کیسا بگاڑ دیا ہے, ذرا حلیہ کیسا بگاڑ دیا گیا اس آیت کا ذرا میں نشاندہی کرنا چاہتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. مولوی وسیلے کے اوپر بڑی لمبی تقریریں کرتا ہے, لیکن اگر اس جملے کا معنی بتا دے تو بات بالکل واضح ہو جائے, لمبی چوڑی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی. کہا یہ جا رہا ہے کہ تم اللہ کے قریبی آدمی بن جاؤ. وابتغوا چاہو الیہ اس تک قربت. یہ با محاورہ زبان اگر استعمال کریں آپ اردو میں, ویسے یہ عربی کا محاورہ ہے. وابتغوا الیہ الوسیلہ, اگر یوں کہا جائے ابتغوا الیہ الوسیلہ, اس نے اس کا تقرب حاصل کر لیا, اس کا خاص آدمی بن گیا. فلان ابتغى الى الملك الوسيله, فلا آدمی نے بادشاہ کا تقرب حاصل کر لیا. با محاورہ ترجمہ کیجئے, بادشاہ کا خاص آدمی بن گیا. یہ مطلب ہوا. اب یہاں کہا گیا پیروں سے وسیلہ طلب کرو, مانا کچھ تھا بنا دیا گیا کچھ. یہ تھا اللہ کے آدمی بن جاؤ, اللہ کے قریبی بن جاؤ. اچھا جب کوئی آدمی بادشاہ کا قریبی بن جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے ذرا غور کرو. کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہوتی تو بادشاہ دیکھتا بھی ہے, خاص آدمی ہے یار جان دے. کوئی اور غلطی ہو جاتی ہے, خاص آدمی ہے نا اپنا, اچھا آدمی. تو اس طرح اگر تم اللہ کے خاص آدمی بن جاؤ, وابتغوا الیہ الوسیلہ کا کیا ترجمہ ہوا, اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ, الفاظ دیگر اللہ کے خاص آدمی بن جاؤ, تمہاری غلطیوں کو بھی چھوٹی چھوٹی نظر انداز کر دیا جائے گا. لیکن کم سے کم اللہ کے آدمی تو بنو, اور اللہ کا آدمی بنے گا کب؟ جب آدمی باعمل ہوگا, شیخ چلی کی دنیا سے نکلے گا تب, حقیقت پسند بنے گا تب, واقعیت پسند بنے گا تب. دیکھیے وقت ہوئی لیل وسیلہ, آیت کا مفہوم کچھ تھا, بات کچھ کہی گئی تھی, لیکن بات کے اندر جو حقیقت بیان کی گئی تھی, حقیقت کو کس طرح فسانہ بنا دیا گیا تعویل سے. وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ, اللہ کے خاص آدمی بن جاؤ, اللہ کی قربت حاصل کر اس کے مقرب بن جاؤ, یہ مطلب ہے وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا. یہ محاورہ ہے عربی کا, نہ کہ وہ معنی جو مولوی لیتا ہے. یہاں پیروں کا لفظ کہاں ہے, اولیاء کا لفظ کہاں ہے, کہ ذرا برابر شبہ ہو کہ یہاں یہ کہا جا رہا ہو کہ پیروں کا وسیلہ دو. اس جملے کے ساتھ کیا, بلکہ پورے قرآن حکیم کے ساتھ زیادتی ہے. اگر کوئی آدمی وَبْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ کا یہ معنی بیان کرتا ہے کہ پیروں کا وسیلہ لو, وہی ہے حقیقت سے فرار. حقیقت سے فرار, حقیقت یہ ہے کہ کہیں سے بھی پکارو, کچھ بھی مانگو, ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. لیکن نہیں, یہ بات ذہن میں بٹھا لی گئی, یہ عقیدہ بنا لیا گیا کہ ہماری دعائیں بغیر وسیلے کے, یا ہماری بات بغیر وسیلے کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچتی, یہ غیر حقیقت پسندی ہے اور غیر واقعیت پسندی ہے. حقیقت پسند بنو, واقعیت پسند بنو, اس لیے کہ قرآن ينطق علیکم بالحق. اور قرآن کی ایک اور صفت ہے, بتاؤں, انہ لقول فصل, کیا ترجمہ کریں اس کا؟ اس کی بات فیصلہ کن ہے, یہ ترجمہ کیجئے. جو بات کہہ دیا قرآن نے, حرف آخر ہے جی, فیصلہ کن بات ہے. جس چیز پر انگلی رکھ دی حقیقت بن گئی, جو بات کہہ دی فیصلہ کن بات ہے, جو فیصلہ کر دیا فیصلہ فیصلے آخر ہے, اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے کہا گیا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم, جب اللہ اور اس کے رسول کسی چیز کا فیصلہ کر دے تو پھر اختیار کی گنجائش نہیں رہ جاتی. اس لیے کہ اللہ کی بات, قرآن کی بات فیصلہ کن ہے. انہ لقول فصل, اس کی بات فیصلہ کن بات ہے. ایک ترجمہ اور کر سکتے ہیں آپ, اس کا ہر قانون اس کی ہر دفعات ایسی ہیں کہ انہیں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس معنی کو اگر ذہن میں رکھو تو یہ تشریح کی جا سکتی ہے کہ اللہ نے قرآن کو قوموں کے عروج و زوال کی میزان بنا دیا ہے. میزان, اب یہی فیصلہ ہوگا. اب جب یہ فیصلہ کن چیز ہے تو ہر چیز کا فیصلہ یہی ہوگا, امت کے عروج کا بھی اور امت کے زوال کا بھی. اگر کوئی قوم قرآن حکیم جیسی چیز کو پکڑتی ہے جو حق ہے, بالفاظ دیگر حقیقت پسند بنتی ہے, تو اسے اٹھایا جائے گا, عروج دیا جائے گا. اور اگر وہ حقیقت پسند نہیں بنتی, صرف نعروں کے اوپر زندہ رہتی ہے, شکوے اور شکایتوں کے اوپر زندہ رہتی ہے, اسے پستی اور ذلت کے تحت سرا میں پھینک دیا جائے گا, کارے مزلت پر اسے اتار دیا جائے گا. انہ لقول فصل, قوموں کے عروج و زوال کی میزان ہے قرآن حکیم, قوموں کی قسمت کا فیصلہ یہی کتاب کرے گی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, روایت بھی ہے, امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو کتاب و فضائل القرآن میں حضرت عمر بن خطاب سے لائے ہیں. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الكتاب يرفع به اقواما ويضع به اخرين, کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ قوموں کو عروج بخشے گا اور قوموں کو ذلیل بھی کرے گا. کیا مطلب؟ قوم اگر اسے اپنی زندگی میں نافذ کرے گی تو اسے عروج دیا جائے گا, اور اگر اپنی زندگی سے اس کتاب کو نکال دے گی ذلیل کر دیا جائے گا. دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر صبح اٹھ کر کے چھوڑنا نہیں. کچھ صحابہ کرام ایک صحابی کے اندر میں دے دیے گئے. نبی کا حکم یہ تھا کہ چاہے ہم لوگوں کو فتح نصیب ہو چاہے شکست, تم لوگ اس درے کو چھوڑنا نہیں. اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے میدان میں جتنے بھی مشرکین تھے شکست فاش انہیں ہوئی اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. مسلمان جو مقابلے میں تھے تلواریں نیام میں ڈال کر کے مال غنیمت لوٹنے لگے. درے پر جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ کافروں کو شکست فاش ہو گئی, بھاگ رہے ہیں, اور ہمارے مسلمان بھائی مال غنیمت پر قبضہ کر رہے ہیں. الغنیمہ الغنیمہ کہہ کر کے وہ لوگ بھی درے کو چھوڑ کر نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگے. امیر نے منع کیا, نہیں, رسول کی نافرمانی ہوگی, یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے. تاکہ وہ تب کی بات تھی. قیاس جہاں بھی آیا نس کے مقابلے میں ہمیشہ نقصان دے رہا ہے. نبی نے کہا تھا درہ نہیں چھوڑنا, انہوں نے کہا یہ اس وقت کی بات تھی جب مسلمانوں کو فتح نہیں ہوئی تھی. یہ کیا ہے, یہ نس کے مقابلے میں قیاسی تو ہے. پھر بولوں نبی نے کہہ دیا حرف آخر, چاہے ہماری فتح ہو چاہے شکست تو درہ نہیں چھوڑنا, نس ہے وہ, نبی کا حکم ہے. اب کوئی یہ کہے نہیں وہ اس وقت کی بات تھی, اب وہ قانون لاگو نہیں ہوتا, اب ہم اتر سکتے, یہ نس کے مقابلے میں قیاس ہے. ایک صاحب کہنے لگے کہ مقلد کب سے ہیں؟ بولے شاہ ولی اللہ نے کہا کہ یہ 14th صدی کی پیداوار ہیں. میں نے کہا نہیں, یہ حضور کے زمانے میں بھی موجود تھے. ہاں بولے امام ابو حنیفہ تو نہیں تھے اس وقت, تو یہ اس وقت موجود کہاں تھے؟ نہیں موجود تھے. یہ سورہ نجم جس کی آیت میں نے ابھی تلاوت کی ہے, یہ جب اتری اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کے اندر تلاوت فرمائی, یہ مکی سورہ ہے, اس کی تلاوت فرمائی, تو آخر میں سجدے والی آیت ہے. اور اس سورہ کریمہ کا بھی آہنگ اتنا جاندار ہے کہ اگر آدمی اس کی تلاوت کرے اور بہترین قاری ہو تو پیچھے مقتدی اگر سمجھ رہا ہے آیات کو تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچے گا. اتنا بہترین آہنگ ہے. اللہ اکبر. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى. آہنگ دیکھ رہے ہیں, پوری سورہ کریمہ کا آہنگ یہی ہے, اور یہ آہنگ ہی بتا رہا ہے اور الفاظ کی حسن بندش بتا رہی ہے کہ یہ کلام محمد کا کلام نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وسلم, انسان کا کلام نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ کلام انسانی کا ایسا آہنگ تاریخ میں کہیں نظر نہیں آتا. ہم کیسے کہہ دیں کہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے؟ تو جب یہ سورہ کریمہ تلاوت کی گئی سمجھنے والے موجود تھے. ہم لوگوں کو ترجمے کی ضرورت ہے, ہم لوگوں کو تشریح کی ضرورت ہے, ہم لوگوں کو ایکسپلینیشن کی ضرورت ہے. ان کو کسی تشریح کی ضرورت نہیں تھی, کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں تھی. آیت پڑھی گئی کہ اس کی گہرائی تک فوراً پہنچ جاتا تھا ان کا ذہن. اسی وجہ سے وہ جلدی لا الہ الا اللہ نہیں کہتے تھے, جب تک کہ ان کا پکا ارادہ نہ ہو کہ ہم اب ایمان والے بنیں گے. اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے, چمن گویم مسلمانم بلرزم کی دانا مشکلات لا الہ را, کہ جب میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں, اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات سمجھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے. ہر مسلمان جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے, زندگی بھر لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھتا ہے. تو جب یہ سورہ کریمہ تلاوت کی گئی مسلمان تو سن ہی رہے تھے، بے خود ہو رہے تھے، کفار بھی جو خانہ کعبہ میں موجود تھے وہ بھی ششتر تھے، اللہ اکبر، ایسا کلام، اتنا جاندار کلام، اور جیسے سورت ختم ہوئی سجدے کی آیت پر تمام مسلمان سجدے میں گر گئے، اور ہیبت میں سارے کے سارے مشرکین اور کافرین بھی سجدے میں چلے گئے، یہ ہیبت تھی اس سورہ کریمہ کی، مسلمانوں نے تو سجدہ کیا ہی، وہ لوگ بھی سجدے میں چلے گئے۔ ایک بہت ہی بوڑھا آدمی، بہت ہی پڑھا لکھا، بڑا قابل سردار کی نوعیت کا، سارے لوگ سجدے میں چلے گئے، جتنے مومن تھے جتنے کافر تھے سب کے سب، اس نے زمین سے مٹی اٹھائی، ماتھے پر لگا لیا، کہا یکفی نہیں آتا، یہ میرے لیے کافی ہے، مٹی پر تو سجدہ ہے، اب چاہے سر کو مٹی پر رکھ دو، چاہے مٹی کو اٹھا کر سر پہ لگا لو، یہ تاویل ہے، اس کو تاویل کہتے ہیں، مقلد ایسی ہی تاویل کرتا ہے، یکفی نہیں آتا، اے یہ بھی تو کافی ہے، سر کو زمین کے اوپر ٹیکنا ہے، مٹی کے اوپر ٹیک دیا، سجدہ ہو گیا۔ اب یہ تاویل کرنا کہ مٹی اٹھا کر ماتھے پر لگا لو تب بھی سجدہ ہو گیا، مٹی پر سجدہ دونوں طریق سے ہوا، یہ تاویل تو اس وقت بھی موجود تھے اس کیٹیگری کے لوگ، اللہ رحم فرمائے۔ تو حقیقت پسند بننے کے لیے کہا گیا ہے، اور قانون جو ہے، جو اس سورہ کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، وہ قانون صحابہ کرام کے لیے بھی نہیں ٹوٹا، جب انہوں نے درہ چھوڑ دیا، حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ تو اس طاق میں تھے ہی کہ لوگ درہ چھوڑیں اور میں پیچھے سے ان کے اوپر سوار ہو جاؤں، جیسے ہی درہ خالی ہوا، حضرت خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کر کے درے کی جانب سے جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا، ٹیبل ٹرن ہو گیا، پاسا ہی بالکل پلٹ گیا، جنگ کا جیتی ہوئی بازی، سلمان ہار گئے، اور چشمے زدن میں تھوڑی دیر کے اندر 70 بڑے بڑے صحابہ کرام مارے گئے، اور یہی نہیں بلکہ اس لشکر کے کمانڈر ان چیف جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، دندان مبارک شہید ہوئے، سر میں خود کی کڑیاں دھس گئیں، اور آپ کے ارد گرد صحابہ کرام پروانوں کی طرح آ گئے، اور بہت سارے لوگوں نے اپنی جان جاں آفری کے سپرد کر دی کہ ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ جی یہ جذبہ تھا اور یہ محبت تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آج دین کی بات کرو، کیا باتیں کر رہا ہے، تجارت، پیسہ، روپیہ، تعلیم، بات اگر ہو رہی ہے تو صرف دنیا کی، دین کی بات کرنے لگو، بڑا بے وقوف آدمی ہے، یعنی دینی بات کرنے والا، آخرت کی بات کرنے والا، اللہ سے قریب کرنے والی بات کرنے والا، دنیا کا بے وقوف آدمی، تجارت کی بات کرے بہت بڑے عقل مند، تعلیم کی بات کرے بہت بڑے عقل مند، تجارت کی بات کریں، دکان کی بات کریں، پیسوں کی بات کریں تو بڑے بہت بڑے عقل مند، دین کی بات ہے کتنا بڑا بے وقوف آدمی ہے، دین کی باتیں کرنے والا سب سے بڑا بے وقوف۔ اب بتائیے، حقیقت پسند ہے آپ، واقعیت پسند ہے آپ، کتنی حقیقت پسندی آپ کے اندر ہے؟ 70 صحابہ کرام چشم زدن میں مارے گئے، کیوں؟ نبی کے حکم کی نافرمانی ہوئی، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ، اس سے پہلے کیا ہے، وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون، من بعد ما اراکم ما تحبون، جو تم چاہتے تھے اس کو دکھانے کے بعد، یعنی فتح ہو جانے کے بعد تم نے نافرمانی کی، جو تم چاہتے تھے، جو تمہیں محبوب تھی، کیا چیز، فتح محبوب تھی، اس کو دکھانے کے بعد، من بعد ما اراکم ما تحبون، جو چیز تمہیں محبوب تھی، فتح، اس کو دکھانے کے بعد تم نے کیا کیا، عصیتم، نافرمانی کی، اور نافرمانی کی سزا، اور یہی لفظ حضرت آدم کے لیے بھی ہے، وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے, ابھی آدمی اے سی کا عادی ہو جائے, اے سی کمرے کا, اے سی میں رہنے کا, ذرا وہ چلچلاتی دھوپ میں نکل کر کے بتائے کیسا لگے گا, ارے ارے کہاں آ گئے, کہاں تھے کہاں آ گئے. حضرت آدم علیہ السلام بھی ایسی روم میں رہتے تھے جنت جیسی, جس کے بارے میں قرآن حکیم نے کہا کہ ٹوٹل جنت ایسی ہے, لا يرون فیها شمسا ولا زمہریرا, وہاں دھوپ بھی نہیں ہے اور وہاں زیادہ ٹھنڈک بھی نہیں ہے, بیچ بیچ کے ماحول کو ایئر کنڈیشن کہتے ہیں, گویا کہ ایئر کنڈیشن کا تصور کوئی جدید تصور نہیں ہے, یہ قدیم تصور ہے. ٹوٹل پوری کی پوری جنت ایئر کنڈیشن ہے, اس کے لیے کوشش کرو, یہ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی, چاہے ایئر کنڈیشن میں رہو چاہے کسی اور جگہ رہو, جو ابدی زندگی ہے, ابدی جو کمرے ملنے والے ہیں, ابدی جو مکانات ملنے والے ہیں, سو تو کیسے بھی چھوڑنا ہے. ایک حدیث بیان کر دوں, بڑی پیاری حدیث ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تغبطن کافرا بنعمت فانک لا تدری ما هو لاق بعد موته ان له عند الله قاتلا لا يموت یعنی النار. رواہ البغوی فی شرح السنہ, امام بغوی رحمتہ اللہ علیہ اپنی حدیث کی کتاب شرح السنہ کے اندر یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافروں کو نعمتوں میں دیکھ کر رشک مت کرو. دیکھتے ایک کافر, ایک مذہب بیزار اچھے پوسٹ کے اوپر ہے, وزارت کی پوسٹ کے اوپر ہے, صدارت کی پوسٹ کے اوپر ہے, آئی ایس آفیسر ہے, کسی اور منصب کے اوپر فائز ہے, یا بہت بڑا سرمایہ دار ہے, کاروں میں گھومتا ہے, بہت اچھے بنگلے کے اندر رہتا ہے. حدیث میں بیان کیا گیا لا تغبطن کافرا بنعمت, کسی انکار کرنے والے مذہب بیزار کافر کو اس کے عہدے پر دیکھ کر ارے صاحب یہ تو فلاں عہدے کے مالک ہے, رشک مت کرنا, رشک مت کرنا. اگر تم رشک کر رہے ہو تو اپنے ایمان کی توہین کر رہے ہو تم, اس لیے کہ تمہیں اتنی بڑی دولت ملی ہے جس سے بڑی دولت کوئی ہو ہی نہیں سکتی, اور وہ ایمان کی دولت. میں کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ایمان کی دولت مسلمانوں کو نصیب فرمائی ہے اس پر جتنا فخر کرے کم ہے. ہم فخری تو کر رہے ہیں خالی, صرف فخری کرنا نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑی دولت عطا فرمائی, لہذا اتنی بڑی دولت پا کر کے کسی کافر کو کسی نعمت میں دیکھ کر کہ ارے وہ بڑے اعلیٰ پوسٹ کے اوپر ہے. حدیث پاک میں بیان کیا اگر رشک مت کرنا, کیوں؟ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ, اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں کہ یہ حضرت مرنے کے بعد کس انجام سے دو چار ہونے والے. ان کی مثال پھانسی کے اس مجرم کی طرح ہے جسے پھانسی سے پہلے کچھ سہولتیں دی جاتی ہیں, اس کی خواہش کے مطابق کھانے حتی الوصول مہیا کیے جاتے ہیں, اس کے بعد کیا ہوتا ہے, پھانسی کا پھندا اس کے لیے تیار ہے, پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے. یا یوں کہہ لیں کہ بقرعید کی قربانی کا بکرا ہے, قربانی سے پہلے خوب کھلایا جاتا ہے. لہذا اگر کسی کو مذہب بیزار کو کسی مرتبے کے اوپر دیکھو تو رشک مت کرو, اللہ کے بندے افسوس کرو کہ کتنے برے انجام سے یہ بدبخت, یہ کم نصیب, کم بختی کا مارا دو چار ہونے والا ہے یہ. فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا هُوَ لَاقٍ بَعْدَ مَوْتِهِ, اس لیے کہ تمہیں معلوم نہیں کہ یہ کتنے بھیانک اندام سے دو چار ہونے والا ہے. قبر کے مرحلے ہیں, حشر کے مرحلے ہیں, پل صراط کا مرحلہ ہے, بہت سارے مشکل مراحل ہیں, تمام مشکل مراحل میں ہر ہر مرحلے کے اندر فیل ہوتا جائے گا یہ. لہذا کسی کو منصب پر دیکھ کر کے, پیسے والا دیکھ کر کے کبھی رشک مت کرنا, اپنا ایمان بچاؤ. مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسے بچائی جائے, مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. میں نے کہا نہیں تھا سورہ عنکبوت کی تفسیر میں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے, قرآن کہتا ہے کہ جان کیسے بچائی جائے, جان تو ایک دن جانی ہی ہے, اور مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. مسلمانوں کو اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ ایمان کیسے بچے. قرآن کی ایک آیت ہے, مسئلہ یہ نہیں کہ اس کا مفہوم ہے, مسئلہ یہ نہیں کہ جان کیسے بچائی جائے, مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کیسے بچایا جائے. ایمان سب سے بڑی دولت ہے, اگر اس سے تہی دامن ہو جائے. تو سر بہن کرنا چاہتے لمبا ہو گیا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.

بالكفار ملحق. اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت العزيز الحكيم فلك الحمد، أنت القوي العزيز فلك الحمد، أنت الغفور الرحيم فلك الحمد، أنت السميع البصير فلك الحمد، أنت الأول فليس قبلك شيء فلك الحمد، وأنت الآخر فليس بعدك شيء فلك الحمد، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء فلك الحمد، وأنت الباطن فليس دونك شيء فلك الحمد، لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، وبيدك الخير كله، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق وقولك حق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنبيون حق والنار حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر. اللهم إنا نعتصم بك ونلجأ إليك من شر كل ذي شر، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستجير بك من الشيطان الرجيم، أن يضرنا في ديننا أو دنيانا، أو يصدنا عن فعل ما أمرتنا به، أو يحثنا على فعل ما نهيتنا عنه، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما علمنا، ونعوذ بك من شر ما لم نعلم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا منفس الكرب، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك اللهم أن ترحمنا في هذه الليلة رحمة من عندك، تغنينا عن رحمة من سواك، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم